Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Negocjujesz, fakturujesz, księgujesz, obsługujesz, nosisz, wozisz, płacisz, liczysz, planujesz, reklamujesz, działasz. Cała firma na twojej głowie. A jeśli nie chcesz się dwoić i troić, korzystasz z mBanku i odbierasz nawet 600 zł. Załóż konto firmowe w mBanku za 0 zł przez internet lub w placówce. Korzystaj z wygodnej aplikacji mobilnej i odbierz nawet 600 zł na ZUS. Spiesz się. Promocja od 7 stycznia do 28 lutego. Szczegóły i regulamin promocji na mbank.pl/komfort. mBank. Ikona mobilności. Żegnamy reklamy. Dwudziesta czwarta minuta, 8:05 dla Polski. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 26 stycznia, minęła 17:00. Serwis Trójki, Anna Zalaśna-Sewera i Benjamin Filip. Prezesi Baltic Money i pożyczki gotówkowej już z zarzutami. Oba parabanki oszukały klientów na prawie 200 milionów złotych. Droga do restrukturyzacji zadłużonej kompanii węglowej otwarta. Prezydent podpisał ustawę górniczą. Na wschodzie Ukrainy walczy natowska legia, mówi prezydent Rosji. Szef NATO odpowiada, to nonsens. Kolejne osoby usłyszały zarzuty oszustwa w związku z działalnością parabankową. To prezes i wiceprezes pożyczki gotówkowej. Mieli oszukać 69 tysięcy osób na prawie 180 milionów złotych. Wprowadzali w błąd klientów co do zamiaru udzielania kredytu. Po zawarciu przedwstępnych umów brali opłaty przygotowawcze. Pożyczek jednak nie wypłacali i nie zwracali wpłaconych pieniędzy. Spółka działała 10 lat. Swoje biura miała w 25 największych miastach w Polsce. Najpierw nazywała się Skarbiec, potem Pomocna Pożyczka, a ostatnia pożyczka gotówkowa. Tomasz R. i Rafał G. nie przyznali się do zarzucanych przestępstw. Prokurator złożył do sądu wniosek o ich tymczasowe aresztowanie. Wcześniej zarzuty usłyszeli też prezes i księgowy spółki Baltic Money. Zdaniem śledczych ten parabank oszukał około 1000 osób na ponad 1,5 miliona złotych. Firma oferowała szybkie pożyczki, ale zanim je przyznała, pobierała od klientów opłaty za rozpatrzenie wniosku. Były to kwoty od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, informuje Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Po podpisaniu umowy okazywało się, że wymagane jest drugie zabezpieczenie. Należało go wybrać spośród takich, które były wymienione w tej umowie. Było tam kilka do wyboru. Albo klient rezygnował, albo podejmował działania w tym zakresie. I mnożone były tutaj jakby problemy związane z formą wybieraną przez klienta. Ostateczności nie dochodziło do zawarcia pożyczki, a opłata przygotowawcza przepadała. Obaj mężczyźni nie przyznali się do winy. Prokuratura chce, aby trafili do aresztu. Ustawa otwierająca drogę do restrukturyzacji kompanii węglowej podpisana. Tym samym prezydent nie przychylił się do apeli, by dokument zawetować. Bronisław Komorowski tłumaczył, że podpisał ustawę, bo służy ona porozumieniu. Podczas konferencji prasowej prezydent podkreślał, że ustawa jest ważna z punktu widzenia górnictwa węgla kamiennego. Że jest istotnym elementem porozumienia zawartego przez rząd ze związkami zawodowymi reprezentującymi polskich górników. Prezydent liczy też, że ci, którzy namawiali go do zawetowania ustawy, zweryfikują swój pogląd. Jak mówił, na dokument czekają zatrudnieni w kopalniach górnicy. Upatrują w tej ustawie możliwości stworzenia ram, które by pozwalały na lepsze z punktu widzenia pracowniczego również restrukturyzowanie kopalń. Bronisław Komorowski sugerował też, by zwolennicy wetowania ustaw najpierw zastanowili się, czemu te żądania mają służyć. Czy zaspokojaniu własnych, bieżących potrzeb natury politycznej i natury wyborczej poprzez żerowanie na konfliktach i na problemach, czy też powinno to stanowisko być związane z oczekiwaniem rozwiązywania realnych problemów. Ustawa górnicza po nowelizacji nie zakłada już likwidacji czterech kopalń kompanii węglowej. Trafią one do spółki restrukturyzacyjnej bądź zostaną podzielone. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Pierwsi byli więźniowie odwiedzają były niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Jutro odbędą się tam obchody 70. rocznicy wyzwolenia. Kilkudziesięciu byłych więźniów po raz kolejny przekroczyło bramę z napisem Arbeit macht frei. Wróciły dramatyczne wspomnienia. Dla Kazimierza Piechowskiego, który w obozie spędził 2 lata, to bardzo silne przeżycie. To jest przypominanie sobie piekła. To właśnie byli więźniowie podczas uroczystości będą najważniejszymi gośćmi. Do miejsca pamięci przyjechało ich około 300, mówi Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau. 100 więźniów z Polski, 105 więźniów żydowskich i będą więźniowie byli, którzy się znajdą w delegacjach państwowych. Trójka z nich przemówi w imieniu wszystkich. Główne obchody odbędą się jutro przed bramą obozu Auschwitz-Birkenau II. W specjalnie rozstawionym namiocie miejsce przygotowano dla ponad 3000 osób. Drugi namiot został ustawiony dla około 1000 dziennikarzy z całego świata, którzy będą relacjonować uroczystości. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Władimir Putin nazywa ukraińską armię legionem NATO. Jego zdaniem ukraińskie wojsko nie prowadzi interesów narodowych tego kraju, tylko stara się powstrzymać Rosję. To nonsens, odpowiada sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Oświadczenie, że jest legion NATO na Ukrainie, jest nonsensem. Nie ma żadnego legionu NATO. Jedyne zagraniczne siły na Ukrainie to siły rosyjskie. I na tym polega problem. Tak mówił szef sojuszu po nadzwyczajnej naradzie Komisji NATO-Ukraina. Stoltenberg wezwał Rosję do natychmiastowego zaprzestania wspierania separatystów i destabilizowania Ukrainy oraz do poszanowania swoich zobowiązań międzynarodowych. To był serwis Trójki. Sport, Monika Sługowska. Koniec liczenia, koniec kalkulowania. Teraz trzeba po prostu wygrywać. Nasi piłkarze ręczni grają ze Szwedami o ćwierć finał Mistrzostw Świata. Było już przez chwilę naprawdę bardzo dobrze. Prowadziliśmy ze Szwedami, ale oni rzucili się w pogoń za naszą drużyną i w tej chwili Polska przegrywa. 9-10, mamy 29. minutę tego spotkania. Polska drużyna jest osłabiona przez kontuzję. Mamy dowołanie do kadry. W miejsce Krzysztofa Lijewskiego powołano Piotra Masłowskiego, ale dzisiaj mam wrażenie, ta gra naszego zespołu wygląda nieco lepiej niż w meczu z Danią. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Australian over, chciałoby się powiedzieć, przynajmniej dla Agnieszki Radwańskiej. Polka odpadła z pierwszego tegorocznego wielkiego szlema. Przegrała w 1/8 finału z Venus Williams. Radwańska rozpoczęła mecz od przegranego seta, ale w drugiej partii zagrała znacznie lepiej i pokonała Amerykankę 6-2. Ostatni set należał jednak do starszej z sióstr Williams, która oddała tylko jeden gem. Radwańska przyznała, że nie potrafiła wykorzystać decydujących piłek w tym spotkaniu. Pojedyncze piłki zaważyły tak naprawdę w każdym secie i w tym trzecim tak samo. Ten początek tutaj był bardzo ważny i przede wszystkim ten mój pierwszy serwisowy gem uciekł i piłki tak naprawdę do wygrania w tym gemie i ona potem nabrała pewności. Grała dobrze, odważnie, zmieniała kierunek. Próbowałam wszystkiego, ale jednak okazywała się lepsza. To najgorszy występ Agnieszki Radwańskiej w Australian Open od 5 lat, jeśli chodzi o osiągniętą rundę. Rok temu była w półfinale, a wcześniej przez 3 lata docierała do ćwierćfinału. Jeśli chodzi o pozostałe mecze, wśród pań do ćwierćfinałów awansowały także Serena Williams, Madison Keys i Dominika Cibulkowa, która wyeliminowała Wiktoria Azarenkę. Wśród panów w najlepszej ósemce znaleźli się Stan Wawrinka, Kei Nishikori, Nowak Dziokowic i Miloš Raonic. Mamy kolejne 2 medale uniwersjady. Adam Cieślar zdobył złoto w kombinacji norweskiej, brąz w tej samej konkurencji wywalczył Szczepan Kupczak. Polaków na podium rozdzielił Niemiec Dawid Welde. Przypominam, że wczoraj wicemistrzynią w biegu sprinterskim stylem dowolnym została Ewelina Marcisz. 7-7 i patrz, bo w czasie prognozy pewnie coś się zmieni. Było tak dobrze, było 9-5 dla Polski, a teraz jest 9-10 dla Szwecji. Wieczorem i w nocy chmury i śnieg, na zachodzie deszcz ze śniegiem, temperatura w nocy od minus 11 stopni na Podhalu do minus 6 w centrum i do 0 na zachodzie. Jutro w centrum i na wschodzie śnieg, a na zachodzie deszcz lub marznący deszcz ze śniegiem, możliwe też rozpogodzenia. Temperatura od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do plus 3 na Dolnym Śląsku. A w meczu? 9-11 przegrywa Polska ze Szwecją. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład odkurzacz bezworkowy Samsung z teleskopową rurą, szczotką do parkietu w klasie energetycznej F za jedyne 199 zł. MediaMarkt.pl. Run, John, run! Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4 sieci.pl. Play. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? No i jak zacząłeś swój rok?

To duża nowość. Pakiet onkologiczny, który obowiązuje od początku roku, daje pacjentom możliwość bezpłatnego zakwaterowania w pensjonatach lub hostelach. Jeżeli chory mieszka daleko od szpitala, w którym przeprowadzaną ma chemioterapię lub radioterapię, Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za dobę w takim miejscu 156 zł. Stawka nie obejmuje wyżywienia. Przy warszawskim Centrum Onkologii jest 100 miejsc hotelowych, które od stycznia tego roku zaczęli zajmować pacjenci. To dla nas duże ułatwienie, mówi jeden z nich. Leczę się od grudnia, po skończeniu terapii. W grudniu zostałem poinformowany, że od stycznia będę w hostelu. Są takie zarzuty, że pacjenta się wypuszcza do domu w czasie, nie wiem, czy chemioterapii, czy radioterapii. Czy uważa pan, że tak powinno być? Wiem, że w czasie chemii był przypadek, że pacjent stracił przytomność, więc równie dobrze mogło to się stać w drodze do hotelu czy w drodze do domu. Lekarz decyduje o tym. To jest organizm, a każdy organizm inaczej reaguje, więc trudno tutaj powiedzieć, czy to jest dobre, czy jest złe. Są takie przypadki, że jedna osoba czuje się gorzej, druga jest na tyle sprawna i czuje się dobrze, że może wracać samochodem. A fakt, że pan jest tutaj blisko lekarzy, akurat w tym hotelu, też jest chyba plusem. Gdyby coś, to zawsze lekarz jest blisko. No, gdyby coś się stało w pokoju, no to tutaj lekarz nic nie pomoże, bo nikt się nie dowie, chyba że będzie jakiś współlokator. Natomiast gdyby były jakieś sytuacje tego typu, że komuś się zrobiło słabo i z recepcji ktoś pewnie by zadzwonił po odpowiednie służby. To rozwiązanie proponowane przez Ministerstwo Zdrowia jest bardzo propacjenckie, po pierwsze. Andrzej Troszyński, rzecznik Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjent do tej pory sam musiał z własnej kieszeni uiszczać, jeżeli się zdecydował, tę opłatę hotelową. W tej chwili uiszcza tę opłatę Narodowy Fundusz Zdrowia. Również jest ono jednak korzystne dla szpitala. Pacjent na stanie szpitala to jest doba mniej więcej 400 zł, czasami więcej, czasami mniej. W tej chwili nie będzie konieczności generowania tych dodatkowych kosztów. No i będą miejsca dla innych pacjentów, którzy może czekają w kolejce na łóżko, do diagnozy, do badań. Też, chociaż generalnie przepraszam za takie określenie marnowania pieniędzy za ten pobyt w szpitalu pacjenta, kiedy nie jest leczony. W tej chwili Narodowy Fundusz Zdrowia będzie przekazywał tę kwotę 156 zł za dobę szpitalowi. To jest kwestia doby hotelowej i to jest też transport, bo czasami również szpital gwarantuje przywóz tej osoby i z powrotem do hotelu. Pacjent powinien zostać poinformowany o wszelkich szczegółach tego pobytu u lekarza. Recepcjonistka hotelu szkoleniowego Ursynów Edyta Koć. Bo lekarz decyduje, czy taka osoba się kwalifikuje do przejścia, prawda, od szpitala, czyli nie wymaga stałej opieki ambulatoryjnej. Jeśli się kwalifikuje i zgadza się zostać zakwaterowany w hostelu, to podpisuje takie oświadczenie i nic nam więcej nie potrzeba. Także pacjent powinien zostać poinformowany o wszelkich szczegółach u lekarza. Są zarzuty, że ci pacjenci mogą wymagać opieki medycznej podczas chemioterapii na przykład. Pacjent, który wymaga opieki medycznej. Dr Beata Jagielska, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Centrum Onkologii w Warszawie. Czy pielęgniarskiej, czy lekarskiej ma wskazania do hospitalizacji. Może wymagać opieki ze względu na stan zdrowia i choroby współistniejące, ale może wymagać opieki medycznej, na przykład chemioterapia wysokoemetogenna, czyli duże ryzyko wystąpienia nudności i wymiotów. Taki chory wymaga obserwacji. U chorych, którzy są kwalifikowani do leczenia ambulatoryjnego, radioterapia w warunkach ambulatoryjnych, czy chory byłby w domu, czy w hotelu, to potencjalnie mogą się zdarzyć zdarzenia, których nie umiemy przewidzieć. Nie oznacza to, że nagle wszyscy chorzy powinni być hospitalizowani, bo może się coś zdarzyć. Takiej reguły nie ma. Pan jest spoza Warszawy. Ze Śląska jestem dokładnie. A gdyby nie było tego miejsca, co by pan zrobił? To przecież trwa chyba kilka dni. Pięć dni. To jest w sumie cały tydzień. To jest bardzo spory dobrze. Wydatek. Nie jest to nie. Przez 5 dni to się uzbiera tego. Tym bardziej, że osoby, które są na radioterapii czy chemioterapii nie pracują, więc tutaj też jest jakiś wydatek i obciążenie. Warto pamiętać, że do lekarza onkologa nie potrzeba skierowania od lekarza rodzinnego i również onkolog ma prawo wydać tak zwaną zieloną kartę uprawniającą do szybkiej diagnozy. A te informacje zbierała dziś Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 19 minut po 17, przerwa trwa. Kiedyś opowiem ci od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez pokradła. Czerwonopis twój rzucił na mnie posępny cień. Drogę przesłonił mi do światła. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. pragnień przeszywa mnie na wskroś. Jastrzębia milczący wzrok, co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca czas, gdy padnę zmęczony na świt, że świat jest stworzony dla odważnych, odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż, gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy. Brzask i Skubas, 21 minut po 17. Teraz, proszę Państwa, będziemy biegać w górę i w dół. Zapraszamy do Trójki. A właściwie tylko w górę, bo w dół winną będziemy zjeżdżać, tak? No, no, zwykle tak się robi. Bieganie po schodach to nie tylko zmora wszystkich, którym akurat zepsują się windy w bloku, ale także zupełnie oddzielna dyscyplina sportu. W wersji angielskiej sport nazywany jest tower runningiem. Do jego uprawiania potrzebna jest chęć oraz dowolna klatka schodowa. Im dłuższa, im wyższa, tym lepsza. Jeden z najbardziej znanych wyścigów po schodach to ten na szczyt 86-piętrowego Empire State Building w Nowym Jorku. Biegi organizowane są także w Polsce, a do tego mamy czym się pochwalić, jeśli chodzi o osiągnięcia naszych zawodników na arenie międzynarodowej, czyli na światowych klatkach schodowych. W studiu Monika Sułkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym się różni bieganie po schodach od zwykłego biegania? Pytanie retoryczne. Biegi po schodach, można powiedzieć, są odmianą biegów górskich. Od biegów ulicznych różnią się przede wszystkim czasem trwania zawodów. Są zdecydowanie krótsze, bo najlepsi na szczyty wieżowców biegają w kilka minut. Wysiłek jest bardziej intensywny, tętno wyższe, oddech głębszy, a poziom kwasu mlekowego we krwi kosmiczny. To w zasadzie beztlenowy wysiłek. Do tego w biegach po schodach nie używamy jedynie nóg, tłumaczy Piotr Łobodziński, nasz obecnie najlepszy biegacz po schodach, zdobywca Pucharu Świata. Potrzeba dużo więcej jakby siły i takiej wszechstronności, by też wykorzystać ręce, które raczej po bieganiu, w bieganiu na ulicy są może niezbędne, ale jakby nie odgrywały takiej roli jak w bieganiu na schodach. Najlepsi ścigają się w wieżowcach na całym świecie. Jakoś tak się przyjął, że te większe imprezy, czyli właśnie najstarsze Empire State Building Run Up w Nowym Jorku, czy właśnie te biegi w Azji w większości są w wysokich budynkach, powyżej 70-80 pięter, albo tak jak teraz będzie pierwszy bieg na wieżę Eiffla 20 marca, też około 1700 stopni. W Polsce mamy takie trzy główne imprezy, czyli w Warszawie bieg na szczyt Rondo 1 w marcu, w maju będzie to Sky Tower we Wrocławiu i w listopadzie Mistrzostwa Polski w Katowicach, Biuro Altusa, czyli tam jest około 30 pięter, a więc około tak 2,5 minuty biegania. Ale biegać można w zasadzie na każdej klatce schodowej. Może takie, jeżeli ktoś mieszka w miejskim bloku, na przykład czteropiętrowym, no to już trochę może mały sens jest bieganie 20 czy 30 razy na to czwarte piętro, ale chodzi o zmęczenie i jakby pobudzenie też tych mięśni i odpowiednio właśnie serca i odkładu oddechowego, więc myślę, że nawet da się wykonać trening na takim krótkim dystansie. Co ważne, podobno nie jest istotne, czy klatka schodowa jest lewoskrętna czy prawoskrętna. Ma to znaczenie, jeśli się przygotowujemy do takich bardzo topowych zawodów, wtedy trzeba przetrenować, w którą stronę skręcamy. No i zależy też pewnie od tego, którą rękę mamy silniej, bo jak mówił mistrz świata, ręce są ważne. Tak? Tak, no to wtedy trzeba mieć obie ręce wytrenowane tak samo w zasadzie. Piotr Łobodziński daje z siebie wszystko przez te kilka minut podczas wbiegnięcia na ostatnie piętro, ale są tacy, którzy postanowili tę ekstremalność podnieść. Nie wiem, czy wiesz, Robert, ale w miniony weekend w Warszawie 68 osób zdobyło Mount Everest. Wiem, bo mi powiedziałaś wcześniej. A widzisz, za nami pierwszy 24-godzinny Everest Run w hotelu Marriott, w którym ekwiwalent wysokości najwyższej góry świata, czyli 8848 metrów, trzeba było pokonać po schodach. Trzeba było 65 razy wejść na 42 piętro hotelu Marriott, ale można było sobie obrać też mniejszy cel, mniej szalony i wybrać jakąś niższą górę. Byli też tacy, którzy sięgali dalej niż Everest i chcieli przez 24 godziny wchodzić i zobaczyć, jaką osiągną wysokość. Najwięcej wejść zrobił Robert Michalski, który 94 razy wszedł na 42 piętro. Mówiła rzecznik zawodów Marta Tittenbruna. Wspomniany zawodnik w sumie przebiegł w górę 12 831 metrów. I zjechał tyle samo windą. I zjechał tyle samo windą, tak. No w zasadzie to zjeżdżanie windą to znacznie mniej czasu zajmuje niż to w bieganie, także. Bieganie po schodach nie musi być jednak ekstremalnym wyczynem, bo to dobre uzupełnienie zwykłego treningu biegowego albo po prostu odskocznia od monotonnych, płaskich tras. Można wbiegać po schodach bardzo szybko i wtedy jest to bardzo intensywny, beztlenowy wysiłek, a można wchodzić wolno, ale na przykład długo i wtedy bardziej pracujemy nad siłą biegową, nad siłą mięśni. Mięśnie czworogłowe pracują, mięśnie pośladkowe i łydki. Więc jest to w sumie wszechstronny wysiłek, no i też jakaś alternatywa w zimie, że ktoś nie lubi na mrozie. Sport się wydaje bardzo ekstremalny, ale przecież każdy może go spróbować, bo ważne, żeby po prostu wejść na to 40 piętro i niekoniecznie w 2 minuty. To nie musi być 40 piętro, jeśli mieszkamy w bloku 4-piętrowym z windą, unikajmy windy, w wieżowcu 8-piętrowym to już można solidny trening przeprowadzić. Można, u mnie nie ma windy, ale ja mam tylko 3 piętra. Monika Słukowska, dziękuję bardzo. To ja może jeszcze dodam, że Polska przegrywa ze Szwecją 11-12. A to ja może jeszcze dodam, że do Moniki przykleiła się jakaś piosenka, wniosłaś to do studia. Często przychodzą za tobą jakieś piosenki? Za mną zawsze przychodzą jakieś piosenki, a nie zawsze ci je wkleją. A co to się teraz przykleiło? Teraz się przykleił Lux z Krystyną Prońką, Messiah i SK2. Piosenka nazywa się W związku z tym. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 26 minut po 17. Małem rękę, więc zachciało się gitary, czas na piostkę, a miłości posłuchajcie, zwłaszcza pary. Związek to pracochłonne ognisko, za miłość, której chce się być blisko. Ale miłość, choć przepali wszystko, nie pielęgnowana, zamienia się w popiół. Związek to pracochłonne ognisko, za miłość, której chce się być blisko. Ale miłość, choć przepali wszystko, nie pielęgnowana, zamienia się w popiół. Kochać to jak w zenicie zatrzymać wszystko. Magia, którą trzeba chronić jak blisko. Dźwigać opał i osłaniać palenisko, bo zimne deszcze nad chcą zgasić w nas wszystko. Płomień ten potrzebuje tlenu i czasu, chwili iskry chrustu, paliwa czasem kwasu. Jak trujących szybko mam ja nie zawsze od razu. Miłość potrzebuje waszego hałasu. O miłości nie mówiłem, bo miałem ją jak tlen, jak ziemię pod nogami, więc skakałem raptem, szybując żarosłów jej dać zapomniałem aktem miłości do muzyki, no miłość podeptałem nagle. Miłość, miłość, czary, marynat, zegary, marynarka, wieki szyta na wszystkie rozmiary. Od karka do kaleki, profesora do tip siary. Sarkazm wielki jak kuda, nerdowskie kolary. Od początku takie silne, a potem jakby coś trochę zwlaczało. Związek to pracochłonne ognisko, za miłość, której chce się być blisko. Ale miłość, choć przepali wszystko, niepielęgnowana, zamienia się w popiół. Związek to pracochłonne ognisko, za miłość, której chce się być blisko. Ale miłość, choć przepali wszystko, niepielęgnowana, zamienia się w popiół. Związek to pracochłonne ognisko, za miłość, której chce się być blisko. Ale miłość, choć przepali wszystko, niepielęgnowana, zamienia się w popiół. Z początku stara, nie układasz wszystkie elementy. Chcesz być pewny, że wzniecisz nie jedną iskrą. Zostawiasz za sobą dotychczasowe błędy. To ma być całkiem nowe, perfekcyjne ognisko. Postawiłeś wszystko, na szczęście się udało. Lecz ogień tnali szybko i ciągle mu mało ma. Coraz większe wymogi, nie starczają mu drzaski. Trzeba brać kłody spod nogi. Co kiedyś kładł ci każdy, czujesz jego blaski. Ogrzewa jego ciepło, chciałbyś, aby ta chwila trwała całą wieczność. Bo gdy ogień już bucha, sam siebie wysoko, z tą drugą osobą możesz przeciwstawić się mrokom. Lecz gdy nadejdzie późna godzina i nikt z Boga nie ma już siły, by ogień powstrzymać, zaczną się warty, a jak na jednej zaśniesz, wtedy ognisko wasze zgaśnie. Związek to pracochłonne ognisko, za miłość, której chce się być blisko, ale miłość, choć przepali wszystko, niepielęgnowana zamienia się w popiół. Związek to pracochłonne ognisko, za miłość, której chce się być blisko, ale miłość, choć przepali wszystko, niepielęgnowana zamienia się w popiół. Kiedyś miałem tak wiele myśli o miłości pięknej, niczym z telewizji, co nigdy nie rzeknie, że rości o korzyści. Ujrzałem następnie, jak więdnie ta roślina dziś ci. Mówię, że prawdziwy związek jest siłą, co niesie płomień. Pomimo stresu to nie domino, co sypie się w moment. Podaj mi rękę, a złożę ci na dobre i na złe przysięgę, że nie odejdę, że będę z tobą na zawsze, dziewczyno. Dopóki nie chcesz odpłynąć i dopóki tu jesteś, do buty w sercu ty będziesz tą jedyną boginią. Jeśli odchodzisz, cię nie trzymam, ty masz tu chcieć być, wierzyć, że to sens większy ma, ta machina przeżyć. Może prowadzi przez labirynty, musimy dojść tam, gdzie nikt inny nie trafi, nigdy, gdy nam zależy. Pokonamy noc, pokonamy demona, bo mamy moc, to ona była przeznaczona nam. Każdego ego dąży do autonomii, czasem zapomina o miłości w szaleńczej pogoni. Typowy klasyk budowy naszych anatomii, dlatego dbam o to, by nigdy nie odbiło ego mi w łeb, twój Johnny Depp. 37 minuta, Polska gra ze Szwecją, mecz o wszystko, kto przegra wyjeżdża, znaczy wraca do domu. W tej chwili 12 do 13 dla Szwecji. Tu trójka, minęła 17.30, skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Państwo islamskie wzywa do kolejnych zamachów w krajach zachodnich. Mówi o tym rzecznik organizacji w nagraniu opublikowanym w internecie. Odnosząc się do ataków we Francji, Australii, Kanadzie i Belgii, wezwał muzułmanów w Europie do atakowania, jak to określił, krzyżowców, gdziekolwiek się znajdują. To, co do tej pory widzieliście, było niczym, dodał rzecznik. 7 stycznia dżihadyści zaatakowali redakcję satyrycznego francuskiego pisma Charlie Hebdo, które publikowało karykatury Mahometa. Zginęło 12 osób. Przywłaszczyła blisko milion złotych z firmy, w której pracowała, teraz musi oddać pieniądze. Była księgowa jednej z firm w Siemiatyczach na Podlasiu skazana na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5. Sąd uznał, że kobieta w ciągu 13 lat przywłaszczyła skąd firmy prawie 830 tysięcy złotych. Oskarżona zarówno w śledztwie, jak i przed sądem nie przyznała się do winy. Teraz o innej rekordzistce. Jechała 215 km na godzinę na trasie S2 w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 100. 20-latkę, która ma, jak się okazuje, prawo jazdy od roku, zatrzymali policjanci. Ja nie wiem, czy ta pani dorosła do tego, ażeby z tak potworną prędkością podróżować po drogach w miesiącu styczniu. Przy takiej prędkości, gdyby ta pani wpadła w poślizg, to praktycznie nie ma żadnych szans na przeżycie. Zrobiłaby także krzywdę innym uczestnikom. Mówił Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Kobieta straciła prawo jazdy, będzie miała też sprawę w sądzie, bo policjanci uznali, że realnie zagrażała bezpieczeństwu w ruchu lądowym. Niewielki dron wleciał na teren Białego Domu i rozbił się. Secret Service wszczęło natychmiast alarm, urządzenie zbadano i uznano, że nie stwarza zagrożenia. Wszczęto dochodzenie, by ustalić, skąd pochodziło urządzenie, kto się nim posługiwał i jakie były motywy jego działania. Do incydentu doszło pod nieobecność prezydenta USA. Jest teraz w Indiach. W Trójce pora już na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. 39 minuta, tytułem wstępu powiem tylko 13 do 14 dla Szwecji. Paweł Sołtys. Polska biało-czerwoni. Szwajcarska stopa LIBOR, najniższa w historii, wynosi prawie minus 1%. Tyle na rynku dopłacają banki wzajemnie za pożyczanie franków. Ta niecodzienna sytuacja przełoży się na wysokość rat kredytobiorców. Działające w Polsce banki zobowiązały się bowiem do uwzględniania ujemnego LIBORu w wyliczaniu rat. Efekt: wielu frankowiczów nie odczuje mocno wzrostu rat, nawet uwzględniając wyższy kurs franka. Analitycy Millennium wyliczyli, że przeciętna rata kredytu frankowego przy obecnym kursie i Liborze będzie o niecałe 6% wyższa od tej sprzed decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego. Dlatego ekonomiści nie spodziewają się, że statystyki spłacania kredytów frankowych w kolejnych miesiącach wyraźnie się pogorszą. Tak mówi Waldemar Rogowski z Biura Informacji Kredytowej. 98,6% osób, które posiadają kredyt we franku, spłaca ten kredyt terminowo. Jedynie 1,4%, to jest około 13 200 osób, ma opóźniony kredyt we franku. Mimo to politycy zastanawiają się nad tym, jak pomóc frankowiczom. Dziś w tej sprawie prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z prezesem Narodowego Banku Polskiego. Jak poinformował prezydencki minister Olgierd Dziekoński, rozmowy dotyczyły możliwych sposobów pomocy tym, którzy nie udźwigną finansowo rosnących rat. Te osoby, które nie są w stanie spłacać kredytów ze względów losowych, rodzinnych, aby miały być może możliwość pewnego okresu ulgi. Rano premier Ewa Kopacz stwierdziła w Sygnałach Dnia, że ewentualna pomoc odbędzie się kosztem banków, a nie budżetu. Do sprawy frankowiczów wrócimy w bardzo ważnym projekcie o 18.45. Chilijscy górnicy idą w ślady polskich. Zatrudnieni w należącej do KGHM-u kopalni pracownicy opowiedzieli się w referendum za strajkiem. Takie informacje podaje agencja Bloomberga, powołująca się na Federację Chilijskich Górniczych Związków Zawodowych. Kością niezgody pomiędzy zarządem kopalni a związkowcami jest wysokość wynagrodzeń. Kiedy rozpocznie się strajk, tego nie wiadomo. British Airways i Iberia zamierzają się na Aer Lingusa. Za kontrolę nad przewoźnikiem oferują miliard funtów gotówki. Sprzedawcy irlandzkiej linii, rząd w Dublinie oraz Ryanair mają zdecydować, czy ta oferta im odpowiada. To już trzecia próba przejęcia Aer Lingusa przez brytyjsko-hiszpański Allianz. Na koniec sprawdzamy, co na giełdzie. Przy telefonie Piotr Kaźmierkiewicz z CDM PKO. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. To pierwsze sesje po rozstrzygnięciu wyborów w Grecji. Jak przyjęli je inwestorzy? Przyjęli je to dosyć, można powiedzieć, odważnie, bo tak naprawdę Syriza była już faworytem tych wyborów przed ogłoszeniem wyników. No i teraz mamy materializację tego scenariusza, że Syriza będzie dążyła do negocjacji w sprawie zmniejszenia greckiego zadłużenia, o czym mówiono już w kampanii wyborczej. Teraz mamy pewien problem, ponieważ nikt z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jak i z pozostałych państw strefy euro, na taki scenariusz raczej się nie będzie chciał zgodzić. Dwie trzecie bowiem zadłużenia greckiego to jest właśnie zadłużenie wynikające z programów pomocowych i pomocy przez pozostałe państwa strefy euro. Zatem ewentualna redukcja zadłużenia byłaby kosztem po prostu podatników pozostałych państw. Także w tym momencie Grecja ma dosyć duży problem, bo jeżeli nie dojdzie do porozumienia pomiędzy Międzynarodowym Funduszem Walutowym a Grecją, to może nie dostać następnej transzy pomocy w lutym, a także nie przystąpić do planu skupu obligacji, jaki w marcu uruchomi Europejski Bank Centralny. No to byłoby ogromnym problemem dofinansowania Grecji na rynku, no i mogłoby powodować kolejne bankructwo jak w 2011 roku, a zatem i problemy europejskich banków oraz spadki na giełdach jak w 2011 roku. Dziękuję bardzo, to był Piotr Kaźmierkiewicz z CDM PKO. Na koniec jeszcze rynek walutowy. Dziś kurs euro bez większych zmian 4,21 w tej chwili kosztuje wspólna waluta. Dolar po 3,73, funt 5,62 i rzeczy dzieją się dziwne na franku, ponieważ frank dzisiaj mocno się osłabia. Ku jego kurs spada 4,14. W tej chwili kosztuje frank szwajcarski. A jeśli chodzi o walkę złotówki z koroną szwedzką, złotówka wyszła na prowadzenie 15 do 14, 42 minuta. Niech piłkarze ręczni teraz nie obniżają stóp. Mm. Wieczorem i w nocy chmury, śnieg, a na zachodzie deszcz ze śniegiem. Temperatura w nocy od minus 11 stopni na Podhalu do minus 6 w centrum i do zera na zachodzie. Jutro w centrum i na wschodzie śnieg, na zachodzie deszcz lub marznący deszcz ze śniegiem. Możliwe też rozpogodzenia. Temperatura od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do plus 3 na Dolnym Śląsku. Trener Szwedów wziął czas. To takie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej teraz. 15 do 14 cały czas dla Polski. Tak jest. Trójka. Program trzeci. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać. No to mów, co takiego stanowło się. Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę, niczego nie mam za złe, bo co złe ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś, kiedyś tyle bym dał, by mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl.

won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Oh. Polska, Szwecja, 17 do 15, kwadrans przed 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. A w naszym studiu byli eurodeputowani Adam Bielan, Polska Razem, i Paweł Zalewski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Ukraiński rząd wprowadził stan wyjątkowy w obwodach donieckim i ługańskim i ogłosił stan podwyższonej gotowości na terenie całego kraju. To jest odpowiedź na eskalację konfliktu z prorosyjskimi separatystami na wschodzie kraju. Pytanie, jaka powinna być odpowiedź Zachodu, choćby Unii Europejskiej. Paweł Zalewski. Z całą pewnością powinno to być zaostrzenie sankcji i w czwartek ja oczekuję, że ministrowie spraw zagranicznych taką decyzję podejmą. Natomiast trzeba pamiętać, że ta wojna do wygrania jest przez Ukrainę tak naprawdę tylko wtedy, kiedy to państwo wzmocni się dzięki reformom. Widać, że ma problemy z prowadzeniem działań wojennych. No to jest zrozumiałe. Potencjał rosyjski jest znacznie większy, ale jeżeli Ukraina ma przetrwać jako państwo, no to przede wszystkim musi się reformować, bo największe zagrożenie dla przyszłości Ukrainy leży w groźbie bankructwa. Do sankcji wracając. Pana zdaniem to jest tak, że na czwartkowy szczyt szefów unijnej dyplomacji minister Schetyna powinien jechać z polskim postulatem, polskim przesłaniem: zaostrzamy sankcje? Mamy kilka dni do czwartku i to jest ten czas, aby stworzyć koalicję krajów, które te sankcje będą, o te sankcje będą wnioskowały, tak by Polska nie była sama. Nie wszyscy wierzą w to, że zaostrzanie sankcji po raz kolejny cokolwiek zmieni. Pan wierzy? Adam Bielan. No, w ubiegłym tygodniu mieliśmy spotkanie, na którym wielu ministrów, łącznie z szefową unijnej dyplomacji, panią Frederiką Mogherini, postulowało zmiękczanie tych sankcji. I oczywiście zgadzam się z panem posłem Zalewskim, że powinniśmy iść dokładnie w odwrotnym kierunku. Natomiast pytanie, czy nasza dyplomacja będzie na tyle skuteczna, żeby przekonać Francję, Włochy, te kraje, które tradycyjnie są bliższe Moskwie, do tego, że metodą negocjacji z Władimirem Putinem nie jest wycofywanie się, bo Rosjanie zawsze to odbierają jako przejaw słabości. To jakie to powinny być ostrzejsze sankcje, pana zdaniem? No, to cały katalog tak naprawdę jest przygotowany już od wielu miesięcy i akurat Unia Europejska tę lekcję odrobiła, to znaczy wiadomo mniej więcej, że te sankcje przede wszystkim powinny uderzyć w jeszcze większą liczbę oligarchów związanych z Władimirem Putinem. Na odbywającym się szczycie ekonomicznym w Davos widać było wyraźnie płacz rosyjskich oligarchów, którzy cierpią z powodu tych sankcji. Z całą pewnością na Władimira Putina przede wszystkim podziała zmiana nastrojów samej Rosji, a one powoli się zmieniają. Jeżeli założymy, że Putin zajął Krym między innymi po to, żeby podreperować słupki popularności w Rosji, to widać wyraźnie, że pierwsze skutki tych sankcji, przede wszystkim wzrost cen żywności, czyli tych towarów pierwszej potrzeby dla Rosjan, no, że to jest oczywiście, odnosi odwrotny skutek. No, są tacy, którzy mówią, że to wcale nie sankcje, tylko niższe ceny ropy powodują to, co się w gospodarce rosyjskiej dzieje, i sugerują, że wcale nie zaostrzanie tych sankcji, które Unia Europejska przygotowała wcześniej, jest rozwiązaniem, ale na przykład odcięcie rosyjskich banków od systemów płatniczych Zachodu, czyli przede wszystkim systemu SWIFT, ograniczenie importu węglowodorów z Rosji. Paweł Zalewski na to robi minę nieco zdziwionego. Nie. Ja znam te postulaty. Odcięcie Rosji od systemu SWIFT oznaczałoby de facto doprowadzenie do autarchii gospodarczej w tym kraju. No, nie jestem pewien, czy to jest nasz cel i nie jestem pewien, czy to byłoby skuteczne. Natomiast zgoda, obniżenie ceny ropy, w moim przekonaniu, które było spowodowane nie tylko czynnikami obiektywnymi, czyli zmniejszeniem zapotrzebowania na ten surowiec z powodu spowolnienia gospodarczego na świecie, czy też zwiększeniem produkcji Stanów Zjednoczonych, a także czynnikami decyzjami politycznymi. No, w moim przekonaniu jednak Stany Zjednoczone uruchomiły swoje rezerwy, które mają w olbrzymich ilościach i to też doprowadziło, ta duża ilość ropy na rynkach doprowadziła do zmniejszenia ceny. Natomiast ja się zgadzam z panem Bielanem teraz w drugą stronę. Powinniśmy iść w kierunku zmniejszenia dostępu, a nie odcięcia do finansowania i do możliwości obrotu finansowego tych firm rosyjskich, które powiązane są z Władimirem Putinem, także tych banków rosyjskich, które powiązane są z Władimirem Putinem, bo to jest w moim przekonaniu najbardziej efektywny sposób oddziaływania na ludzi Kremla, tak aby nie doprowadzać do jakiegoś pogorszenia sytuacji gospodarczej, czy też pogorszenia sytuacji materialnej zwykłych Rosjan. Cieszę się, że się panowie zgadzają, bo jak wiemy, zgoda buduje, ale dla dynamiki programu muszę szukać też tych momentów, w których się być może panowie będą wspierać. W weekend, gdy w ostrzale Mariupola wydarzyły się rzeczy, których nie chcielibyśmy, żeby się wydarzyły, Donald Tusk na Twitterze napisał tak: polityka przyzwolenia pozwala agresorowi na jeszcze większą przemoc. Czas oprzeć naszą politykę na faktach, a nie złudzeniach. Co to znaczy, pana zdaniem, Adam Bielan? Święte słowa, ale pytanie, czy za tymi słowami pójdą czyny, bo oczywiście wpis na Twitterze to jest za mało, żeby wpłynąć na politykę Władimira Putina. To czego pan by oczekiwał od przewodniczącego Rady Europejskiej w tej sprawie? No to jest niewątpliwie najpoważniejszy test, przed którym stoi Donald Tusk. Bo jednym z argumentów za tym, żeby przewodniczącym, czy jedno z głównych stanowisk w Unii Europejskiej objął przedstawiciel Europy Środkowo-Wschodniej, była wiedza tego polityka, w tym wypadku Donalda Tuska, na temat relacji z Ukrainą i Rosją. No to ten test byłby pana zdaniem zdany, gdyby wydarzyło się co? No, będziemy oceniać oczywiście politykę Donalda Tuska po skutkach. No, to rozumiem, ale pan może jako polityk opozycji podpowiadać, oczekiwać. Czy czego oczekiwałby pan jako ktoś patrzący być może na politykę trochę inaczej niż... Wiadomo, że Donald Tusk funkcjonuje w pewnym otoczeniu. Ma z jednej strony nieprzychylną zaostrzaniu sankcji Włoszkę Mogherini, ale między innymi dlatego on uzyskał to stanowisko, ważne stanowisko, żeby być przeciwwagą dla niej. I pytanie, jak wygląda jego dzisiaj pozycja w Brukseli. Czy to on będzie nadawać ton polityce Brukseli wobec Rosji, czy nie? Nas, Polaków, z całą pewnością niepokoi fakt, że w tym formacie normandzkim, czyli przy negocjacjach, w których uczestniczą ministrowie spraw zagranicznych Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec, nie ma Polaka. A przewodniczący Rady Europejskiej powinien zadbać o to, żeby tam była Polska przy stole? Myślę, że dobrze byłoby, gdyby tam był polski minister spraw zagranicznych. Ale to jest rola Donalda Tuska? Jeżeli na to nie będzie szans, to przynajmniej Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej powinien się tam znaleźć. I jeszcze jeden wątek, który chciałem wprowadzić. Ukraińcy oczywiście będą musieli sami bronić swojego terytorium. Nie ma dzisiaj mowy o tym, żeby jakiekolwiek kraje Zachodu, czy nawet cały Sojusz Północnoatlantycki tam interweniował. Natomiast nie ma powodu, żeby wstrzymywać się z dostawą broni dla Ukrainy, czy ze sprzedażą. Najczęściej mówimy tutaj o sprzedaży broni dla Ukrainy. Ukraińcy tej broni potrzebują. I mam nadzieję, że Polska na tym polu będzie również bardzo aktywna. To tu przecinek. Prezydent Komorowski dziś mówił, że odpowiedź Zachodu na wydarzenia w Mariupolu musi być bardzo zdecydowana. Paweł Zalewski, jeśli pan słyszy, że spotkanie szefów unijnej dyplomacji odbędzie się w czwartek, to ma pan wrażenie, że ta odpowiedź jest zdecydowana? Nie, no w oczywisty sposób wydłużenie tego terminu, bo początkowo mówiono o poniedziałku, czyli o dniu dzisiejszym, wskazuje na różnice, istotne różnice w stanowisku pomiędzy poszczególnymi krajami. A może różnice między Donaldem Tuskiem a Federiką Mogherini? A to jest oczywiście, te różnice pomiędzy Donaldem Tuskiem a Frederiką Mogherini są funkcją różnic, które są pomiędzy poszczególnymi państwami, natomiast no, one są ewidentne i ten czas, który dała pani Mogherini, minister spraw zagranicznych, właśnie ma służyć w moim przekonaniu temu, aby wypracować kompromis. Ja bym chciała, aby ten kompromis szedł w stronę realizacji realnej polityki wobec Rosji, która dzisiaj wymaga zwiększenia... polityka oznaczałaby co? Zwiększenie sankcji. W pana wydaniu. W moim przekonaniu oznacza to zwiększenie sankcji. A jeżeli... Nazwijmy te sankcje w takim razie. No, po pierwsze rozszerzenie listy osób i firm, które, znaczy tak, firm, które nie mogą być finansowane z Zachodu, a osób, które, których zasoby za granicą, czy to nieruchomości, czy to kapitałowe, zostają zamrożone. Jest przygotowana lista kolejnego rzutu sankcji, ją po prostu trzeba uruchomić. Tutaj to jest decyzja polityczna. Komisja Europejska przygotowała ją w moim przekonaniu w sposób kompetentny. Czekamy do czwartku na to spotkanie i te obrady. Europa tymczasem patrzy też na Grecję. Zastanawiam się, czy panowie patrzą na Grecję dzisiaj z zazdrością, Adam Bielan. Dlaczego z zazdrością? Nie minęła doba, a prawie wszystkie głosy zostały w wyborach policzone, a lider zwycięskiej partii już został zaprzysiężony na premiera. Rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę. Rzeczywiście jest tak, że Grecja jest dzisiaj najbiedniejszym, stała się najbiedniejszym krajem Unii Europejskiej, ma gigantyczne problemy społeczne, a mimo to jej służby odpowiadające za wybory działają kilka razy sprawniej niż w Polsce. No, dla porządku dodajmy, że to trochę inne wybory, jednak nie samorządowe, nie wielopoziomowe. To prawda, zobaczymy, jak to będzie działać. Jak to będzie wyglądać w październiku w Polsce, kiedy odbędą się wybory parlamentarne. Natomiast oczywiście, mówiąc zupełnie serio, sytuacja Grecji jest nie do pozazdroszczenia. Ten kraj od 6 lat znajduje się w głębokiej recesji. Produkt krajowy brutto spadł o 1/4. 1/4 mniej więcej Greków pozostaje bez pracy. Ponad połowa młodych ludzi pozostaje bez pracy, więc myślę, że zwycięstwo takiej siły populistycznej, jaką jest Syriza, było nieuchronne. Lider Syrizy po zwycięstwie mówił, że to zwycięstwo właśnie oznacza, że wierzyciele Grecji są skończeni. Paweł Zaleski, no to ktoś tu będzie skończony? Albo Grecja, albo Trojka? Zwycięstwo Syrizy to rewolucja wewnątrz Grecji, ale także w Unii Europejskiej. Jeżeli szef tej partii będzie realizował program głoszony przed wyborami, to możemy mieć do czynienia z bardzo głębokim kryzysem w relacjach wewnętrznych pomiędzy wierzycielami a kredytobiorcami. Jeżeli będzie realizował ten program. Jeżeli a jak wiemy, będzie... w polityce obiecuje się wiele, a potem z realizacją tych obietnic jest różnie. I oczywiście istotne jest po pierwsze to, że pan Cyprias wycofał się ze wcześniejszego postulatu, mianowicie wyjścia ze strefy euro. On jednak ma świadomość, że dla Grecji i Greków pozostawanie w strefie euro jest po prostu dobrym interesem. A przejęcie drachmy oznaczałoby przez pierwsze lata istotne obniżenie życia. Czyli co, dosypywać dalej do greckiego worka finansowego? A więc będzie domagał się, aby część kredytów została umorzona. Przy czym myślę, że w rozsądny, racjonalny sposób, jeżeli te postulaty będą samoograniczające się, a nie będą dotyczyły całego długu publicznego, który wynosi 320 miliardów euro, to jest gigantyczna kwota, to jest 175% PKB greckiego. Więc jeżeli ta kwota, jeżeli te postulaty będą racjonalnie samoograniczały się, wówczas w moim przekonaniu możliwe jest porozumienie się z państwami północy Europy i znalezienie jakiegoś kompromisu. Natomiast jeżeli ten program będzie rzeczywiście bardzo radykalny, no wówczas takiego porozumienia nie będzie, bo przecież pamiętajmy, że jeżeli Grekom się uda, to zaraz za nimi ustawią się Portugalczycy, Hiszpanie, Włosi i będą chcieli tego samego, no co nie będzie oznaczało rzeczy możliwej do realizacji. No, Jarosław Gowin mówił dzisiaj, że to zwycięstwo to są złe wieści dla Polski i pytał, co na to zwolennicy wejścia do strefy euro. No to z kilku powodów są złe wieści dla Polski. Poza tym, że nowy premier Grecji jest politykiem szalenie prorosyjskim, no niestety w czarnym scenariuszu Unia Europejska przez wiele miesięcy będzie się zajmować wewnętrznymi problemami i na przykład Angela Merkel nie będzie miała aż tyle czasu, żeby zastanawiać się, w jaki sposób budować relacje z Rosją, w jaki sposób rozwiązywać kryzys na wschodzie Ukrainy. Natomiast oczywiście powstaje pytanie, dlaczego wciąż część środowisk politycznych, w mniejszym stopniu mówię tutaj o Platformie Obywatelskiej, a bardziej o panu prezydencie komorowskim, domaga się takiej szybkiej ścieżki wchodzenia Polski do strefy euro w momencie, kiedy ta strefa będzie wstrząsana w ciągu najbliższych miesięcy kolejnymi gwałtownymi konfliktami. Adam Bielan, Polska Razem, Paweł Zalewski, Platforma Obywatelska, nie samą polityką człowiek żyje.